چون چشم عشق از دیده ریزم، از پیش چشمت می گریزم، گم کردم نامه‌های تو را، اسرار عشق و وفای تو را، گم کردم نامه‌های تو را، اسرار عشق و وفای تو را. گویی ز دستم رفته برون، دامان یارم اکنون، خدا عزیزی فتد در خطر، راز عشق وی از پرده افتد به در، آخرین نامه ها گوهری پربها بود، مظهر عشق ما بود. راست با کسی گر بیابد آن را، فتنه‌ای انگیزد وام از من گریزد. جوانی چو من هم اگر در یکی ره گذر، یا بدان نامه ها را رقیبی شود من را، تا کند جدا از من آن دل رو بارا، رقیبی شبت مرا، تا کند جدا از من آن دل رو بارا. Thank you. چه ها با جان خود دور از رخ جانان خود کرده، مگر دشمن کند اینها که من با جان خود کرده. طبیبم گفت درمانی ندارد، طبیبم گفت درمانی ندارد، درد مهجوری غلط میگفت، غلط میگفت خود را، غلط میگفت خود را کشتم و درمان خود کردم. وای داد عزیز من، واق داد خدا جانم.